إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله سبحانه وتعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع والحديث رواه الإمام أحمد وغيره عباد الله انتم صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتب حديث يا عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن بيوك يفكي إمام أحمد رحمه الله تعالى na wengine katika aima anasema mtume sallallahu alayhi wasallama muru abnaakum bisalati lisab'in waamrisheni watoto zenu kuswali kipindi wanapoeneza miaka misaba. Mtoto wako anapoeneza miaka misaba muamrishe mtoto wako kufanya ibada hii ya swala. Wadribuhu alaiha li'ashrin na muwapige watoto zenu kipindi watengeneza miaka 10 bila ya kuswali. Mtoto wako anapoeneza miaka 10 akaacha ibada ya swala basi mpige. Kisha mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema wafarriqu bainahum fil madaji', na wanapoeneza miaka 10 muwatofautishe watoto zenu katika malazi, watoto wasilali kwenye kitanda kimoja. Sawa, watakuwa ni wanaume kwa wanaume au wanawake kwa wanawake. Kama una uwezo watoto hawa watofautishe kwenye kitanda wanapoeneza miaka 10. عباد الله katika hadithi hii ambayo tumeisoma ndio ambayo tutazungukia hotuba yetu ya leo. Amma al-ahkam wal-adab al-mutaalliqatu bil-hadith ama hukmu na adabu ambazo zinaambatana na hadithi ambayo tumeisoma. Al-awwal, hukmu ya kwanza na adabu ya kwanza kabisa katika hadithi ambayo tumeisoma, dalla al-hadith ala wujubi amri as-sabi bis-salat idha balagha sab'a sinin ila bulughihi sinni al-ashira. Hadithi hii yatuelekeza, yatuonyesha ulazima wa kumamrisha mtoto kuweza kufanya ibada ya swala kipindi mtoto anaeneza miaka 7 hadi pale ambapo mtoto anaeneza miaka 10. Thumma al-amru bi darbihi ala taqi as-sala min al-ashira ila sinni al-bulugh. Kisha hadithi hii vile vile ikatuonyesha ulazima wa kumpiga mtoto kipindi anapoeneza miaka 10 bila ya kufanya ibada ya swala, mtoto huyo apigwe. Hii ni adabu ya kwanza na hukumu ya kwanza ambayo inaambatana na hii hadithi. Kisha wanasema fa in dayya al-wali hadha al-amr, ikiwa kama mlezi atapoteza amri hii ya kumamrisha mtoto wake kuswali akiwa na miaka 7, ya kuacha kumpiga mtoto wake kipindi anaeneza miaka 10 bila ya sala, mzazi au mlezi atapoteza amri hii au jambo hili, suila anhu yawm al-qiyama, basi mzazi ataulizwa siku ya kiyama. Liqauli an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallama, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, nyote ni wachungaji na nyote mtaulizwa kwa kile ambacho mlichokichunga. Ikiwa kama mtoto wako ataeneza miaka 7, haumwamrishi kuswali, utaulizwa. Ikiwa mtoto wako ataeneza umri wa miaka 10, akaacha kuswali ukashindwa kumpiga kwa sababu ya kumdekesha, vile vile tambua utaulizwa mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada Allah, qala Shafi'i rahimahullah, Imam Shafi'i rahimahullah anasema, ala al-aba'i wal-ummahat an yu'addibu awladahum, ni juu ya wazazi wa kiume na wazazi wa kike wawaadabishe watoto zao, wa yu'allimuhum at-tahara was-salat, wawafunze watoto wao tahara na sala, wa yadribuhum ala dhalika idha aqilu, bali wawapige watoto zao ikiwa wataacha ibada hizo wakati wameshakuwa na akili. Kisha akasema, faman ihtalama au hadat, ikiwa mtoto wa kiume atabalia na mtoto wa kike atakunja ungo, au istaka mara 15 sana, au akaeneza miaka 15, lazima hul fard, lazima umlazimishe mtoto wako kufanya ibada za faradhi. Anapoeneza miaka 15, anapovunja ungo mtoto wa kike, anapobalia mtoto wa kiume, lazima umlazimishe kufanya ibada za faradhi, swala na funga na zingine. Ibada Allah, ama hukumu ya pili na adabu ya pili ambayo inaambatana na hii hadithi, amru sabili biswala inma huwa min babi tadribi alaiha hatta ya'tadu au hatta ya'tadaha, kumwamrisha mtoto mdogo kuswali ni katika mlango wa kumzoeza mtoto, ni jambo la kumzoeza mtoto sala hiyo hadi mtoto ule aone kuwa sala ni jambo la kawaida kwake. Fala yudayyuha idha kabura, ili mtoto yule kipindi atakuwa mtu mzima asiache ibada ya swala. La annaha wajibatun alayhi fi sinnihi hadha, si kwamba kumlazimisha mtoto kuswali katika miaka hiyo kwa au inafina kuwa kwake sala kwa ni lazima. La, mtoto wa miaka 7 kwake sala sio lazima, lakini jambo hilo ni kumzoeza mtoto, ili mtoto akue aliyakuwa anaona kuwa sala kwake ni jambo la kawaida, kipindi atakuwa mtu mzima aendelee na jambo hilo la kuswali. Ndio maana wakalazimishwa wazazi kuamrisha watoto zao sala wakiwa na miaka 7. Ibada Allah, qala Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, anasema Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, hafidhu ala abinaikum fi salah, wahifadhini watoto zenu kupitia swala, wahifadhini watoto zenu kupitia swala. Kwa hiyo unapotaka kumhifadhi mtoto wako sio kumuuzia ya magemu unatia ndani, kumhifadhi mtoto wako sio kumuuzia TV kwa sababu ya madesali mimi na upuuzi, lakini kumhifadhi mtoto wako ni pale ambapo unamzoeza ibada hii ya swala. Ibada Allah, ama hukumu ya tatu na adabu ambazo zinaambatana na hii hadithi, dallat sunnatu ala anna waliya sabiy alayhi ay yata'ahada subyanahu wa yas'al an salatihim wa umuri dinihim. Hadithi hii inaonyesha kwamba ni juu ya kila mlezi, juu ya kila mlezi amlazimishe mtoto wake kufanya mambo ya ibada, bali aulize anapofika nyumbani kuwa mtoto wake ameswali au mtoto wake ametekeleza mambo ya dini. Lazima mzazi afanye jambo hili. Lakini leo ni wangapi katika wazazi ambao wanapofika nyumbani wanauliza kwa watoto zao wameswali? Ni wangapi wazazi ambao wanapofika nyumbani wanauliza kwa watoto zao wamefanya ibada? Utawakuta ni wachache katika wazazi. Qala Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anasema, bitu inda khalati Maimuna, siku moja nimelala kwa mama yangu mdogo Maimuna ambaye ni mke wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fajaa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam baada ma amsa, Mtume sallallahu alayhi wasallam akaja wakati wa jioni. Faqal, kisha Mtume akaulizwa, asalla al-ghulam, je, mtoto huyu ameswali? Qalu na'am, wakasema ndiyo ameswali. Wal hadith rawahu Abu Daud. Kutizama Mtume wa Allah anafika nyumbani kwake, anamkuta mtoto wa mamake au anamkuta Ibn Abbas, ambaye Ibn Abbas anamuita au anamuita mke wa Mtume mama mdogo, amelala pale, ameshinda pale. Mtume anafika nauliza, je, mtoto huyu ameswali? Kisha akaambiwa Mtume wa Allah, ndiyo amesali. Ni wangapi katika wazazi ambao wanafanya jambo hilo? Wanauliza watoto zao kuwa wameswali? ni wachache katika wazazi. Ibada Allah arabia ama hukumu ya nne na adabu ambazo zinaambatana na hadithi ambayo tumeisoma, kana min hirsi salaf salih ala tarbiyati abnaihim ala taati wal ibada, katika pupa ya wema waliotangulia walikuwa wanawalea watoto zao kunako jambo la kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake na jambo la ibada. Ta'alimuhum as-sala idha aqilu walau kana qabla sinni au qabla sinni sab'a min umrihim, bali wema waliotangulia walikuwa wanawafunza watoto zao ibada ya swala kipindi wanakuwa na akili hata kama wajeleza miaka 7. Mzazi anaanza kumfunza mtoto wake swala. Qala Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, Ibn Umar anasema yu'allamu as-sabiyyu as-sala idha arafa yaminahu min shimalihi, mtoto anaanza kufunzwa ibada ya swala kipindi mtoto ameshajua kutofautisha baina mkono wa kulia na mkono wa kusoto. Bimana mtoto akishakuwa na akili anza kumfunza ibada ya swala. Hili ni jambo ambalo wema waliotangulia walikuwa wakifanya. Waqala Jundub ibn Thabit rahimahullah, bal Jundub ibn Thabit rahimahullah anasema kanu yuallimuna as-sala idha adda al-20, wema waliotangulia walikuwa wakiwafundisha watoto zao swala kipindi watoto zao wameshajua kuhesabu kuanzia 1 hadi 20. Mtoto akihesabia 1 hadi 20, mzazi anaanza tayari kisha kuwa na akili, anaanza kumfunza ibada ya swala. Lakini leo mzazi anajiona fahari akimkamata mtoto wake nampeleka kwenye mashule yale sijia kufunza mipira. Mtoto anapelekwa huko anapoteza muda kuanzia saa 8 hadi usiku yuko huko. Haulizi je, huko ambapo umeshinda umeswali? Haulizi. Lakini jueni kuwa mtaulizwa mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qalat Aisha radhiyallahu ta'ala anha, mama yetu Aisha radhiyallahu ta'ala anha anasema kunna na'khudhu as-sibyana min al-kuttab fanuqaddimuhum yusalluna lana shahra ramadan, tulikuwa tunakamata watoto wadogo ambao wamekisoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala tunawatanguliza mbele yetu mwezi mtukufu Ramadhani wanatusalisha. Watoto wadogo ambao wamekifadhi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, masahaba na wakezi masahaba wanawakamata watoto wale wanawatanguliza mbele katika mwezi wa Ramadhani wanawasalisha sala za tarawih. Ibada Allah katika adabu ya 5 na hukumu ambayo inaambatana na hadithi as-sabiyyu as-saghir mimman huwa duna at-tamyiz faman la ya'qilu as-salata wala at-tahara wala yushra'u amruhu bis-salah wala tumkinuhu min al-wuqufi fi sufufi al-musallin wa hum yusallun. Kwa yule mtoto mdogo ambaye bado hajakuwa na akili, mtoto mdogo ambaye hajawa na akili, ambaye hajui nini sala wala tahara, huu mtoto wake sio lazima kumleta kuswali, sio lazima kumleta kuswali, wala haitakikani mtoto huyo kumweka kwenye swafa kipindi wapo wako wanaswali. Haijuzu kumweka mtoto huyo ambaye hajakuwa na akili wala hajui kipi anachokifanya kumleta msikitini kuswali na kumweka kwenye swafa akaanza kuswali na wengine. Wa hadha al-amalu min al-akhta' ash-shai'a 'inda kathir min al-aba, na jambo hili ni katika makosa ambayo yameenea sana kwa wazazi. Wala yukhfa ma fihi min al-mafasid al-kabira, haifichikamani kuwa jambo hilo ndani yake kuna uharibifu uliokuwa mkubwa. Minha, miongoni mwa uharibifu wa jambo hilo, qat'u sufufi al-musallin bi idkhali man la salatan alayhi bainahum, ni kuwa mtoto yule jambo ambalo atalifanya pale ni kukata safa za Waislamu. Mzazi anamtia mtoto kwenye swafa, mtoto asiyekuwa na akili, watu wanaanza kuswali, mtoto yule anatoka kwenye swafa anakwenda. Bila shaka mzazi huyu anakuwa amesababisha swafa ili iweze kukatika, hali ya kuwa mtume ametuamrisha sisi kuunga swafa. Hili ni kosa ambalo wanalifanya baadhi ya wazazi. Faqad yadkhulu abuhu fi wa'id an-nabi sallama al-warid fi hadith ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, mzazi huyu anaweza kaingia katika makemeo ambayo mtume ameataja kwenye hadithi ya Ibn Umar, kipindi mtume wa Allah aliposema man waswala safa waswalahu Allah, yeyote mwenye kuunga safa Allah subhanahu wa ta'ala atamuunga. Wa man qata'a safa, na yeyote mwenye kukata safa qata'ahu Allah, vile vile Allah subhanahu wa ta'ala atamkata. Unapomleta mtoto mdogo msikitini, muweke mbele yako. Kama atakuwa na akili, kama unajua mtoto huyu atavunja swafa, aanze kutembea kwenye swafa, huyu mtoto muweke mbele yako ili Waislamu wafunge swafa zao. Jambo la pili, katika makosa au katika madhara ya kuwaleta watoto msikitini ambao watakuwa na akili wajojua ibada ya swala, idhaul musallin bila'ab as-sabi wa kathrat harakatihi fi hadha sinni ghaliba, ni kuwa mara nyingi watoto wanapowaleta msikitini, kipindi watu wanaanza kusali, utaona watoto wanaanza kucheza cheza msikitini. Mtoto anatoka huko kwenye swafu anakwenda kule anarejea, bali mtoto anafanya haraka nyingi, hali mambo ambayo yanakiraisha na kuwaudhi Waislamu. Kwa mtoto kama jeneza ajawa na akili ya kujua ibada ya swala, mtoto ajawa na akili ya kukatazwa kaa kimya au kasi mmoja, mtoto huyu haifai kuleta msikitini. Ibada Allah, katika adhabu ya sita ambayo inaambatana na hadithi hii na hukumu, kama yu'maru sabiyyu bisala fa innahu yu'maru wa yu'allamu kadhalika kayfiyata salati an-nabi sallallahu alayhi wasallam bi aqwaliha wa af'aliha, kama jinsi imeamrishwa mtoto amrishwe ibada ya swala, vile vile ni lazima mtoto afundishwe namna mtume wa Allah alikuwa akiswali. Mfundishe mtoto wako sala, mfundishe mtoto wako namna mtume wa Allah alikuwa akiswali. Wa yuadabu ala tarki al-amal biha, bali mtoto adabishwe kipindi anaacha kufanya matendo ya sala. Baada ya mzazi ameshamfundisha mtoto wake lazima uswali hivi, uzungumze hivi kwenye swala, kwenye rukuu sema hivi, mtoto akiacha jambo hilo basi adabishwe. Qala Abu al-Aliya rahimahullahu ta'ala, Abu al-Aliya Allah mrehemu anasema, kana Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma yuallimuna ar-ruku'a kama kana Rasulullah sallama yuallimuhum, anasema Ibn Abbas alikuwa anatufundisha kuruku kama jinsi mtume wa Allah alikuwa akiwafundisha masuhaba kuruku. Leo mtu kimleta msikitini, hata mtu mzima ajui kuruku, mtu mzima anaruku mgongo huko hivi anatazama juu. Sikilizeni namna alikuwa anawafundisha ruku. Thumma yastawi lana rafi'a hatta law qatarat baina katfayhi qatra min ma fala taqaddamat wala ta'akharat, alikuwa anaporukuu ananyooka kiasi cha kwamba ukikamata chombo cha maji ukaweka kwenye mgongo wake hakiwezi kikaenda mbele wala nyuma. Bimana alikuwa akirukuu ananyoosha mgongo wake. Lakini leo kuna baadhi ya watu wanarukuu kana kwamba anajitoa tu, anarukuu kiko kichwa kiko hivi, mwingine anarukuu kana kwamba anataka kusujudu. Kwa hiyo sala ya Mtume sallama inatakikana watu wafunzwe. Tizama Abu al-Ali anasema wakati tuko watoto wadogo Ibn Abbas alikuwa akitufunza namna ya kuruku. Kwa hiyo wafundisheni watoto zenu namna wataruku. Ibadallah, katika adabu na hukumu ya saba ambayo inaambatana hadithi, dalla al-hadithu ala al-amri bitafriqi baina al-awlad 'inda an-nawm idha balagu 10 sinin. Hadithi hii imetuelekeza mzazi kipindi watoto wake wanaeneza miaka 10 awatofautishe kwenye kitanda. Sawa, iwe ni mtoto wa kiume kwa kiume wasilale kwenye kitanda kimoja, au ni mtoto wa kike kwa kike wasilale kitanda kimoja, vile vile mtoto wa kiume na wa kike wasilale kwenye kitanda kimoja, kama mzazi ana uwezo wa kutofautisha watoto hao. Ibadallah, ama hukumu na adabu ya nane ambayo inaambatana na hadithi, فهم بعض اهل الظاهر من هذا الحديث ان الصبي لا يضرب قبل بلوغ سن العاشره من عمره. كنا بعض يا watu ambao wameelewa kuhusu hii hadithi kuwa mtoto haruhusiwi kupigwa kama ajaeleza miaka 10. Kuna baadhi ya ahli dhahir ambao wanachukulia dini juu juu wameelewa ya kwamba eti mtoto aweze akapigwa wala mtoto haruhusiwi kupigwa kama jeneza miaka 10. Waliposoma hii hadithi wanasema la yukhfa butlani wa fasadi hadha alqawl, haitutikamani kwa kauli hii ni batil. Kauli hii ni batil. Fa inna as-sabiyya yu'addabu bid-darbi wala budda. Lazima mtoto aadabishwe kwa kupigwa, hiyo ni lazima. Wadhalika hata aqila ad-darba wa ta'dib. Na mtoto huyo anaadabishwa kipindi kisha kuwa na akili. Kipindi unaweza kumkataza jambo akaacha, kipindi kile unaruhusiwa kumpiga mtoto akifanya kosa. Isipokuwa kipindi mtoto atakuwa na akili, haruhusi kumpiga, lakini mtoto anapokuwa na akili lazima umuadabishe. Anasema bali imethibiti kwa Abdullah ibn Zubair ya kuwa siku moja alimpiga mtoto mdogo. Sahaba huyu akampiga mtoto mdogo, alipoulizwa vipi unampiga mtoto asiyekuwa na akili, akasema sahaba, nimechunguza kwa mtoto huyu kisha jua jambo ambalo linaweza likamnufaisha na jambo ambalo linaweza likamdhuru alipofanya kosa, ndio maana nimempiga. Bimaana mtoto huyu alikuwa kishakuwa na akili, anajua hili ni dhara na hili lina manufaa. Kwa mtoto akishakuwa na akili, sawa ameshaeneza miaka 10 au ajeneza miaka 10, ni lazima adhabishwe kwa kupigwa. Nikimwomba Allah subhanahu wa ta'ala awaongoze watoto wetu. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله, ولضرب الصبيان شروط. vile vile wazazi watambue kumpiga mtoto kuna masharti, sio kumpiga mtoto kama unavyojitakia. Vile vile sheria ya Islam imeweka masharti mzazi anapotaka kumpiga mtoto. Sharti ya kwanza, alla yadhribuhu fawqa 10 darabat, mzazi asimpige mtoto wake zaidi ya fimbo 10. Leo kuna baadhi ya wazazi anapompiga mtoto wake anampiga fimbo ziko sana maneno yake, anapoanza kumpiga kwa anazungumza atamaliza kipindi la nyamanzi. Haijuzu mzazi kumpiga mtoto zaidi ya fimbo 10, bali wengine wakasema haijuzu kuzidisha fimbo 3 kumpiga mtoto kipindi unamwadhabisha. Sharti ya pili, anyataqi Allah fi darbihi fala yadhribuhu darba dhulmin, vile vile mzazi amwogope Allah subhanahu wa ta'ala kipindi anapompiga mtoto wake asimpigi kipigo cha dhulma. Usimpigi mtoto bila ya kosa. Hasira zako kazini huko usizileti kwa watoto ukawapiga bila ya kosa. Haijuzu kumpiga mtoto hata kama ni mtoto wako ukampiga kwa dhulma, lazima umpige kwa kosa alilofanya. Sharti ya tatu, ayadhriba darban ghaira mubarrah, ni mzazi ampige mtoto wake pigo ambalo haliumizi, la kumpa tu adabu ili aone kama mzazi umekasirika. Usimpigi mtoto wako hadhu kamdhuru. Sharti ya nne, ayumsika anidharbi idha dhakara Allah, kipindi mtoto huko nampiga akamtaja Allah subhanahu wa ta'ala, basi simamisha kumpiga mtoto. Akimtaja Allah subhanahu wa ta'ala simamisha. Kilo baadhi ya wazazi anapompiga mtoto anamtaja Allah, bali wanaleta maneno ya kufru, mlete yule mola wako akuokoe hapa leo. Unapompiga mtoto wako, mtoto akamtaja Allah subhanahu wa ta'ala, simamisha kumpiga mtoto huyo. Sharti ya tano, alla yadhrib man la yaqilu ad-darb wala ta'dib, mzazi asimpige mtoto ambaye hajakuwa na akili, mtoto ambaye hata uwezo kumkataza kasikia, hana akili. Kwa hiyo mzazi asimpige mtoto kama huyo. Sharti ya sita, ayukbir as-sabi an sababi darbihi, unapompiga mtoto lazima umwambie sababu uliyompigia. Mwambie, mimi nimekupiga kwa sababu ya kosa hili na hili na hili. Mjulishe mtoto, sio umpige tu mtoto akana anajidoga, mzazi anipigia nini? Lazima unapomaliza kumpiga mtoto wako mjulishe sababu ambayo ilifanya wewe unampiga. Sharti ya saba, an yadhribahum ala qadri dhunubihi wa khata'ihim au dhunubihim wa khata'ihim, mzazi ampige mtoto kadiri na kosa lake. Sio mtoto amefanya kosa lidogo, wewe unatia hasira zako juu unampiga zaidi. Mpige kadiri na kosa lake alilofanya mtoto. Sharti ya nane, alla yu'aqabu as-sabi ala kulli dhanbin, mtoto asiadhibiwi kwa kila dhambi, kwa kila kosa analolifanya. Kuna baadhi ya makosa mengine mtoto akilifanya mkemee tu kwa maneno, lakini sio kila kosa usimame na kumpiga mtoto wako. Sharti ya tisa, أن يعدل بين الصبيان في الضرب مزازي أو مواديليف كيبيندي أنا بوابيغا وتوتو mtoto fulani usimpendelee kwa mpiga tumbo mbili mwingine fimbo tatu. Kuwa mwadilifu hata kama ni mtoto wa mume wako. Wewe mama wa Kiislamu umeolewa ukamkuta mume wako ana watoto, unapowaadhibisha watoto wote kuwa mwadilifu katika kuadhibisha. Sio kuadhibisha watoto wako kwa maneno kisha watoto wa mume wako ukawaadhibisha kwa fimbo. Mcheni Allah subhanahu wa ta'ala, na mjue mtaulizwa mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala kwa roho zenu mbaya mlizokuwa nazo wazazi wa sasa. Kisha utambue kwamba na wewe mzazi umezaa, kesho kishokuta utafariki, mume wako ataoa mke mwingine, na mna ulivyokuwa ukiwatesa watoto wa wenzako, vile vile tambua watoto zako watateswa vile vile. Ibadallah, sharti ya kumi ya kuwapiga watoto, alla yadribuhum wa huwa ghadban, mzazi ajilinde kuwapiga watoto hali ya kuwa yuko na hasira. Kipindi una hasira, jizuie kumpiga mtoto wako, subiri hasira zimalizike ndio umpige, kwa sababu unapokuwa na hasira unajikuta mwenyewe unaingia katika hasara, unampiga mtoto wako mpaka unamjeruhi, kisha baadaye unaanza kujuta kwa nini umempiga. Sharti ya 11 kuwapiga watoto, alla yarfa yadahu inda ad-darbi hatta yura bayadu ibtihi, mzazi asimpige mtoto wake. Kipindi yuko anampiga, mzazi ananyoa mkono wake mpaka kwapa lake linaonekana, bimaana fimbo anaitolea huko. Mzazi asifanye hivyo, ampige mtoto wake kipigo kilichokuwa kidogo ambacho akiumizi. Sharti ya 12, alla yadribuhu bilhadid au bishay'in fihi hadid, mzazi asimpige mtoto wake au asimpigishe mtoto wake chuma au jambo lolote ambalo ndani yake lina chuma. Usimwadhibu mtoto kiasi hicho. Mzazi anakutana yuko na fimbo yake ya chuma ndo ambaye anapigisha watoto, au pine ameikata anapigisha watoto, mzazi atakufanya mambo kama hayo, tambua utaulizwa mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Sharti ya mwisho kabisa, ayajtani badharba alwajhi, mzazi anapokuwa anampiga mtoto wake ajiepushe sana kumpiga mtoto wake usoni. Wapigeni watoto zenu kwa huruma, kwa kuwahurumia, ili Allah subhanahu wa ta'ala aweze kuwahurumia na nyinyi pia. Nikimwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze watoto zetu, vile vile Allah subhanahu wa ta'ala aziongoze familia zetu. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa salli Allahumma ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.